और बोले उन पर कोई निशानी क्यों ना उतरी उनके रब की तरफ से। तुम फरमाओ कि अल्लाह कादिर है कि कोई निशानी उतारे, लेकिन उनमें बहुत निरे जाहिल हैं।